Dzielne za zasoby wodne kraju. Więcej na wody.gov.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 10:00, program Trzeci Polskiego Radia, piątek, trzeci dzień maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Dzisiaj poznamy propozycje zmian w Konstytucji. Mają dotyczyć stosunków z Unią Europejską. Msza za ojczyznę, ale także defilady i biegi w Polsce. Uroczystości związane z tym, co wydarzyło się 3 maja 1791 roku. Zmarł Peter Mayhew, który zagrał jedną z najpopularniejszych postaci Gwiezdnych Wojen. W południe padnie propozycja zmian w Konstytucji, przedstawi ją wicepremier Jarosław Gowin. Jak tłumaczy, chodzi m.in. o dopisanie rozdziału poświęconego relacjom między Polską a Unią Europejską. Potrzebujemy uregulowania takich chociażby kwestii jak stosunek prawa polskiego do prawa unijnego, ale też na przykład rozdział kompetencji wśród różnych organów władzy. Pamiętamy ten spór o krzesło, czyli niejasny rozdział kompetencji między prezydentem a premierem. W tym rozdziale kompetencje między premierem a prezydentem rozgraniczone są w ten sposób, że głos decydujący należy do premiera. Wicemarszałek Senatu Adam Bielan mówił w Polskim Radiu, że propozycje zmian mają być tak istotne, już powinny spotkać się z dużym poparciem w polskim parlamencie i uzyskać wymaganą większość 2/3 głosów. Prezes PSL-u wraz z politykami ludowców złożył rano kwiaty przed pomnikiem działacza Ruchu Ludowego, trzykrotnego premiera Wincentego Witosa. Władysław Kośniak-Kamysz wezwał wszystkich, niezależnie od tego, po której są stronie barykady politycznej, o przestrzeganie tej konstytucji, którą mamy, bo jak mówił, to wartość i dorobek wielu pokoleń. Mija 228 lat od uchwalenia Konstytucji 3 maja. Historyk z Uniwersytetu Warszawskiego profesor Zofia Zielińska przypominała w Trójce, że Polacy jako pierwsi w Europie napisali Konstytucję. Francuzi mieli tę swoją konstytucję we wrześniu dopiero, myśmy ją w maju uchwalili, no a Amerykanie kilka lat wcześniej. Natomiast ten slogan, że Anglicy nie mają konstytucji, to jest troszeczkę nadinterpretacja, bo mają ileś ustaw, które pełnią rolę ustawy zasadniczej i w tym sensie nie tylko my byliśmy tutaj posiadaczami takiej ustawy ale zasadniczej. Ale jednak tej dumy nam nikt nie odbiera. No tego, że to była pierwsza ustawa zasadnicza w dzisiejszym znaczeniu tego słowa. Owszem, tak. Z tego możemy być dumni. Na dziś zaplanowano wiele uroczystości i imprez. W warszawskiej archikatedrze trwa msza za ojczyznę z udziałem prezydenta i premiera, później uroczystości na Zamku Królewskim. Tradycyjnie będą też biegi w stolicy. Już za godzinę wystartuje 29. bieg Konstytucji 3 maja. Na dystansie głównym biegacze będą mieli do pokonania 5 kilometrów. Trasa biegu Konstytucji tradycyjnie będzie wiodła wokół Łazienek Królewskich i w pobliżu miejsc związanych z działalnością króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, inspiratora prac nad Konstytucją. Bieg Konstytucji z biegiem Powstania Warszawskiego i biegiem Niepodległości tworzą warszawską triadę biegową. Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska zaznacza, że w tym roku wszystkie biegi połączy nie tylko pamięć o wydarzeniach z historii. 3 biegi w tym roku bardzo wyjątkowe, które też będą miały swoje zwieńczenie w postaci bardzo wyjątkowego medalu składającego się z 3 części, a więc z 3 biegów, który to medal na koniec złoży się w mapę Polski z mapą miasta stołecznego Warszawy. O godzinie 10:30, tuż przed biegiem głównym, odbędzie się 8. bieg dzieci z maskotką. Najmłodsi uczestnicy będą mieli do pokonania dystans 700 metrów. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. No i przypominamy raz jeszcze o utrudnieniach w ruchu w związku z biegiem. Wyłączone z ruchu będą ulice na warszawskim Powiślu, natomiast w związku z wielką defiladą wojskową, która zacznie się o godzinie 14, już zamknięta dla ruchu jest cała Wisłostrada od mostu Grota Roweckiego do mostu Łazienkowskiego i tak będzie aż do godziny 18. W Stanach Zjednoczonych zmarł Peter Mayhew, który w filmie Gwiezdne Wojny zagrał popularną postać humanoida Chewbacki. O śmierci 74-letniego aktora poinformowała jego rodzina. Z Waszyngtonu Marek Bogusky. Peter Mayhew zmarł w swoim domu w Teksasie. W chwili śmierci u jego boku byli najbliżsi. Rodzina Petera Mayhew z głębokim żalem i ubolewaniem informuje o jego śmierci. Głosi oświadczenie opublikowane na koncie aktora na Twitterze. Rodzina przypomniała jego drogę zawodową oraz działalność charytatywną, której poświęcił się pomagając rodzinom w trudnym położeniu, a ostatnio dzieciom w Wenezueli. Peter Mayhew pochodził z Londynu. Gdy zaproponowano mu rolę w filmie Gwiezdne Wojny, pracował jako sanitariusz. Po zakończeniu zdjęć powrócił do pracy w szpitalu, którą kontynuował aż do premiery Powrotu Jedi. Fly casual. George Lucas wybrał go do roli Chewbacki z powodu jego wzrostu. Mierzył 221 cm. Peter Mayhew wcielił się w tę postać pięciokrotnie w trzeciej, czwartej, piątej, szóstej i siódmej części Gwiezdnych Wojen. Aktor miał na świecie miliony fanów, pozostawił żonę i trójkę dzieci. Z Waszyngtonu Marek Wałkucki, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki. Kolejne informacje na naszej antenie o 11. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek w całym kraju pochmurny i deszczowy. Po południu na południu Małopolski i Podkarpacia możliwe burze. 10 stopni pokażą termometry w Zakopanem, Suwałkach, Gdańsku i Jeleniej Górze. 12 będzie w Warszawie, Łodzi i Poznaniu. 13 we Wrocławiu, w Rzeszowie cieplej, bo 16, w Przemyślu 18. Jutro nadal sporo chmur i opady, jeszcze chłodniej niż dzisiaj, bo od 8 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Zapraszamy na... Electronics Show. Targi sprzętu elektronicznego. Będzie mnóstwo atrakcji. Na przykład degustacje kawy, pokazy baristów. Kogo? Baristów, takich co kawę robią. A to jak oni są specjalistami od kawy, to nie powinni się nazywać kawalerowie? A jakby była kawa i czekolada, to się powinno nazywać kawalkada. No, w sumie. Kawalkada technologicznych wrażeń na Electronics Show. MediaMarkt razem z Philips zapraszają do strefy kawy z ekspresem Philips z innowacyjnym systemem Latte Go. Ptak Warsaw Expo od 10 do 12 maja. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Dlaczego miałabym przy każdej okazji chodzić właśnie do Carrefour? Bo na każdą okazję mamy dobre okazje. Do 11 maja kiełbasa Madaj Wróbel 6,99 za opakowanie od 480 do 600 gramów oraz rabat 20% na produkty Knorr. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 330 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 330 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Nowy Jork. Tutejszy klimat najlepiej oddaje rozpływające się w ustach nowojorskie pastrami. Peklowana wołowina doskonale komponuje się z sosem musztardowym, uderzającym w kubki smakowe niczym wytrawny jazzman w klawisze pianina. Do tego soczysta sałata i przełamujący smak ogórek kiszony. Spróbuj kanapki nowojorskie i przenieś się do miasta, które nigdy nie śpi. Udaj się w podróż dookoła smaku. Kanapki Selekcja Makłowicz. Wyłącznie w Wild Bean Cafe. BP. Kierujemy się Tobą. Ćwierkają wróbelki od samego rana. Ćwir, ćwir, dziś sobota w Kauflandzie udana. Ćwir, ćwir, dziś sobota w Kauflandzie udana. Jak w Kauflandzie sobota udana, to chipsy Lay's w wybranych smakach tylko 3,99 za 265 gramów. Kaufland. Na dobry tydzień. Ćwir, ćwir, dziś sobota w Kauflandzie udana. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ćwir, ćwir, dziś jest piątek. Dzień dobry Państwu. LP Trójka. Jeszcze się, myślę, o prowadzących to wszechczasów nie otrząsnęliśmy po tym wczorajszym wspólnym z Państwem wydarzeniu. No i w związku z tym na początek chciałem się wszystkim Państwu bardzo nisko ukłonić i podziękować za wspólną zabawę, za głosowanie, ale jednocześnie, mimo święta, ja wiem, że to troszkę nieładne z mojej strony, będę Państwa namawiał dziś do drobnego wysiłku, aby Państwo w wolnym swoim czasie zagłosowali na 10 utworów z tej dużej listy utworów do głosowania. Na dzisiejsze notowanie listy przebojów programu trzeciego, które odbędzie się jak zwykle po 19 i poprowadzi je Marek Niedźwiecki. Dziś po 19 zapraszamy znowu do wspólnej zabawy, tym razem w regularne notowanie listy przebojów Trójki. No a do 12 zapraszam do głosowania i by Państwu ten czas, mam nadzieję, uprzyjemnić, wybrałem swoje utwory, które mnie się bardzo podobają i jest to bardzo prywatny wybór, w związku z tym proszę się nie sugerować. Niech rozpocznie dziś zespół Whitesnake. You couldn't have turned down there. No to gdyby ktoś z Państwa chciał wesprzeć swoim głosem zespół Whitesnake, to taki utwór w zestawie do głosowania zatytułowany Trouble is your middle name. Do 12 czekamy na Państwa głosy, a zatem jeszcze przez godzinę i 47 minut 10 utworów, tak jak było, tych najbardziej ulubionych przez Państwa, a wieczorem wspólnie bawimy się z Markiem po 19 w listę przebojów programu trzeciego. Teraz natomiast zabawimy się w płytę tygodnia i oczywiście mamy egzemplarze dla Państwa. Proszę wysłać wiadomość 71335. Wiadomość winna zawierać imię, nazwisko i adres korespondencyjny, a ta płyta tygodnia to kolejny pomysł na muzykowanie Tymona Tymańskiego, tym razem pod taką zbiorczą nazwą MU. MU, płyta tygodnia w programie trzecim, płyty dla Państwa 71335. Riches, fame, authority. They're like poison, can't you see? Think of lower density. They might be a remedy. It's the recipe I found. Take a bit and pass it round. Take a bit and pass it round, share it round. It's the recipe I found. Take a bit and pass it round. Take a bit and pass it round, share it round. Free Energy. Za wszystkim stoi Tymon Tymański. To jest nasza płyta tygodnia W tym tygodniu jej płyty od Trójki otrzymują Marzena z Wrocławia i Iwona z Głuszycy. Życzę paniom dobrego słuchania. Informacja dla pana Pawła z Rzeszowa, który informuje nas od kilku dni. Przepraszam, to nie pan Paweł, tylko pan Leszek z Rzeszowa. Informuje nas od kilku dni, że Warius Manx ma nowego singla, który jest zatytułowany Śliwkowy deszcz. Tak, to jest prawda i my będziemy sięgać po ten utwór. Ale dziś chciałbym, żebyśmy się przenieśli do nieodległego archiwum i przypomnieli jeszcze raz ten duży utwór, który troszkę na liście nam się zmarnował. Nie ukrywam tego. Kasia Stankiewicz, Warius Manx, Kot bez ogona. Tak mi się bardzo podoba, jak Kasia zaśpiewała ten utwór Kot bez ogona. I bardzo mi się podoba również wideo do tego utworu. Nie wiem, czy państwo widzieli. Proszę sprawdzić w internecie. To był mały skok do archiwum listy przebojów programu trzeciego, a teraz już subiektywny wybór utworów do głosowania. Głosuję na Bruce'a Springsteena. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain, for the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? You know I always loved a lonely town. Those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Lubię prawie wszystko, co wymyśli Springsteen. Ten utwór bardzo mi się spodobał i oddałem twój głos. Bruce Springsteen, Hello Sunshine, tak jest zatytułowany ten utwór. Jeśli komuś z państwa się spodobał, można oddać na niego głos. Bruce Springsteen, Hello Sunshine, zestawię do głosowania. I jeszcze jedna moja propozycja dla państwa. Keith Richards, tytuł Big Town Playboy, też w zestawie do głosowania. Just have a sweet. I'm getting nowhere. Living here with me. Can't go ahead. Ain't nothing but a clown. Yeah, I'm gonna hide. Nothing but a big town playboy.

I jak się państwo na to zapatrują? Dla mnie jest cudowna Kacey Musgraves, tytuł utworu Rainbow. Proszę, by państwo nie przegapili tego utworu. Być może ktoś z państwa zechce dzisiaj zagłosować. A jeśli chodzi o damskie głosy, to z polskich wokalistek uwielbiam Natalię Kwiatkowską, która śpiewa w zespole Cheap Tobacco, a Cheap Tobacco ma nowego singla zatytułowanego Thunder. Panda to jest tytuł tego utworu, zespół Cheap Tobacco. W zestawie do głosowania czeka na państwa głosy, a wiadomości z obozu Cheap Tobacco są bardzo, bardzo dobre. Mianowicie grupa wybiera się już za chwilę do Toronto, do Kanady, by tam koncertować i spotykać się ze słuchaczami i z publicznością kanadyjską. Po powrocie zapowiedzieli wizytę w studiu Myśliwieckiej 357 i porozmawiamy o tym, jak było, jak się grało I jakie są następne plany i kroki zespołu Cheap Tobacco, obiecującego wspaniałego polskiego zespołu? Thunder to jest ich najnowsza propozycja singlowa. Może ktoś z Państwa zagłosuje. Ja głosuję w tym tygodniu jeszcze na zespół Bad Religion. My Sanity to jest tytuł tego utworu. Zespół Bad Religion też czeka na ewentualne głosy Państwa, a dzisiaj po 19 czeka na Państwa Marek Niedźwiecki. Teraz jest prawie za 17:11. Fajny film. XXI przegląd filmowy Kino na granicy. Ten przegląd powoli się kończy w Cieszynie i czeskim Cieszynie, a w studiu w Cieszynie jest Ryszard Jaźwiński i jego gość. W Trójkowym studiu Marcin Dorociński. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślę, że aktor bez wątpienia najlepiej reprezentowany w tym roku podczas przeglądu Kino na granicy. Retrospektywa, 14 filmów, no to chyba lepiej być nie może. No tak, jestem wzruszony i zaskoczony i... Bo w sumie tak sobie myślę zawsze, że jeszcze niewiele zrobiłem i że dopiero mam te 46 lat i że na jakieś takie podsumowania to może kiedyś przyjdzie czas. Ale to nie chodzi chyba tutaj o podsumowanie jednak, tylko o pokazanie pewnego okresu, pewnej konkretnej i wcale nie takiej ubogiej w te tytuły kariery aktorskiej. No tak, ja jestem za każdym razem, kiedy... Wspominam, co miałem przyjemność zrobić i z kim pracować, no to dla normalnego, zwykłego chłopaka ze wsi uprawiać ten zawód, który pozwala mi być kim chcę właściwie i spotykać niezwykłych, wrażliwych ludzi, niezwykle uzdolnionych w pracy i zostawiać kawałek siebie, swojego serca w każdym filmie i potem patrzeć na widzów, czy im to coś robi i jak im to robi i jak oni na to reagują, to jest najfajniejsze, bo filmy, ja sam jestem często widzem, oglądam dosyć dużo filmów i lubię dać się ponieść emocjom, lubię się wzruszać, lubię się śmiać i płakać. A śmiejesz się i płaczesz ciągle na swoich filmach? Nie, aż tak to nie. Czasami przymykam oko, że może można było coś lepiej zrobić, ale są filmy takie i jest ich naprawdę kilka, które jak wracam do domu wieczorem i jeśli nie oglądam sportu albo motoryzacji, to i przeskoczę po kanału i zobaczę ten film, to kawałek obejrzę i... Jakiś przykład może konkretny? Wiesz co, ostatnio było tak z Jackiem Strongiem znowu, z Boiskiem Bezdomnych, Rewers. No jest, miałem wielkie szczęście pracować przy sporej ilości fajnych filmów i wtedy mi się to zaczyna też wszystko przypominać, z jakimi ludźmi się pracowało, ile to trwało, jak to powstawało. No jak spojrzę na te 14 filmów, które właśnie są, czy były już pokazywane w Cieszynie, to jest rzeczywiście historia, bo najstarszy z nich to Krugerrandy, czyli rok 99, 20 lat temu. Lat, tak. Właściwie początek ciągle. Tak, moja pierwsza główna rola. Moja pierwsza główna rola w filmie w reżyserii Wojtka Nowaka. Mam olbrzymi sentyment do tego filmu i to był bardzo też trudny film realizacyjnie, ponieważ głównie kręciliśmy po nocach i tam było ze 20 parę nocy. No ale byłem 20 lat młodszy, więc byłem, myślę, łatwiej się regenerowałem. Teraz czuję się fizycznie dobrze, ale już nieprzespane noce, czy też noce w pracy są po prostu, no, ciężej człowiek przeżywa. Super przygoda z kolegą z roku, z Borysem Jaźnickim i z Maćkiem Szturem. Mam pytanie, czy miałeś wpływ na wybór właśnie tych 14 tytułów Nie. do swojej retrospekcji? Zostawiłeś to organizatorom wyłącznie, tak? Tak. Nie chciałem się wtrącać. Pomyślałem sobie, że przecież to już 21 festiwal, więc wiedzą bardzo dobrze, co robią. A poza tym myślę, że miałbym problem. I to samo, co mi powiedział Łukasz Maciejewski. No, on sam i jego współpracownicy, którzy wybierali te filmy, no, mieli kłopot z wyborem i zawsze... To jest jakiś kompromis. Tak, jak spojrzałem na filmie polskim, ile zrobiłem... pozycji, że jest tam koło 70, to mi szczęka upadła. Rzeczywiście trudno wybrać, ale chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną filmową ciekawostkę. Małżeńskie porachunki sprzed 2 lat. To jest duński film duńskiego reżysera, który potwierdza to, że no, od dawna nie pracujesz tylko w Polsce. No, taka praca za granicą to jest taki, ja to zawsze mówię, że to jest taki luksus, takie coś ekstra, taka ekstradycja, jak było w Misiu. Że raz na jakiś czas udaje się albo wygrać jakiś casting gdzieś za granicą, albo tak jak Ole Bornedal, reżyser Małżeńskich Porachunków, po prostu zobaczył mnie i moje portfolio u mojej duńskiej agentki i po prostu chyba musiało mu się coś spodobać i zadzwonił do mnie, że prześle mi scenariusz, że chciałby, żebym zagrał tego Igora Latpolnego, który płatny morderca, który jest wiecznie pijany i ciągle uwodzi kobiety i nienawidzi, jak ktoś jest nieszczęśliwy, bo go raz, dwa likwiduje. Te nasze aktorskie przygody to jest wieczne zdziwienie i to lubię też w tym zawodzie, że nigdy nie wiemy, skąd przyjdzie propozycja i jaka to będzie propozycja. Czasami trzeba na nią poczekać i być cierpliwym, a jak przyjdzie, to potem człowiek jest bardzo związany z tym charakterem, który gra i daje to olbrzymią satysfakcję. No dobrze, to czekamy na twoje kolejne filmy i być może za kilka lat znowu jakąś retrospektywę z zupełnie nowymi tytułami. Ja jeszcze tylko dzisiaj mogę zaprosić wszystkich bywalców kina na granicy na 2 filmy z twoim udziałem. O 12:00 Lęk Wysokości, a o 17:00... Też bardzo ważny film dla mnie. No właśnie, Bartka Konopki, a o 17:00 ten jeden z ostatnich, Zabawa Kingi Dębskiej. To też jedna z ostatnich projekcji tegorocznego kina na granicy. To nie, no, znowu Bartek Konopka i Kinga Dębska... Dwoje różnych reżyserów, dwoje różnych temperamentów, a jednocześnie też wspaniali ludzie. I, no i zaraz już mi łzy, wspomnienie, wzruszenia lecą, bo przypominam sobie Lęk Wysokości i patrzenie w oczy prześliczne Krzysztofa Stroińskiego. A i zabawa w prześliczne oczy Agaty Kuleszy. Strasznie Państwa serdecznie zapraszam na te filmy oraz na inne. Po prostu chodźcie na filmy, kochajcie artystów. Zapraszam serdecznie, dziękuję bardzo. Udało się powstrzymać łzy. Bardzo ci dziękuję, Marcinie. Bardzo, bardzo dziękuję, do zobaczenia. Marcin Dorociński był gościem w Studiu Trójki, oczywiście w Cieszynie, podczas jeszcze wciąż trwającego przeglądu Kino na Granicy. Dziękujemy. Dziękuję. My panom bardzo dziękujemy za ciekawą rozmowę, a 21. przegląd filmowy Kino na Granicy w Cieszynie i czeskim Cieszynie obserwował dla państwa Ryszard Jaźmiński. Dziękujemy za wszystkie relacje. Dziękuję państwu również za wszystkie listy. Zaczynają się pierwsze zaczepki, które wywołują uśmiech na mojej twarzy. Mianowicie zaczynają się pojawiać pierwsze zdania. A co z Agatą Karczewską? Proszę o chwilę cierpliwości. Na razie głos jeszcze inny. Oddaję głos na piosenkę, którą śpiewa Gino Vannelli. Into the arms of a woman who held my head to a delicacy.